NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Hoofdverdachte Sanil B. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. 7 andere verdachten kregen celstraffen tussen de 12 en 30 maanden. In sommige gevallen is dat meer dan het OM eiste. De klimaattop in Egypte wordt met zeker 1 dag verlengd. Over belangrijke onderwerpen zijn nog grote meningsverschillen. En een dag extra zou alle neuzen dezelfde kant op moeten krijgen. De top zou eigenlijk vandaag aflopen. In de stadions van het WK voetbal zal vrijwel geen alcohol te krijgen zijn. Dat heeft de FIFA vandaag besloten. In het islamitische Qatar geldt al jarenlang een strikt verkoopbeleid van alcohol. Volgens de New York Times geldt het alcoholverbod tijdens het WK niet voor de VIP-plaatsen in het stadion. En honderden medewerkers van Twitter zijn opgestapt nadat de nieuwe eigenaar Elon Musk aankondigde dat een 80-urige werkweek de norm zou worden. Omdat het bedrijf in zwaar weer zit, vraagt Musk naar eigen zeggen een enorme toewijding van het personeel. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat file door een ongeluk. Tussen Breda en Oosterhout-Oost 6 kilometer met een half uur vertraging. De rijbaan is daar wel weer vrij. Op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook daar gebeurde een ongeluk, maar ook daar zijn alle rijstroken weer open. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. De Russen draaien de graankraan weer open. Gisteren werden Rusland en Oekraïne het eens over de verlenging van het graanakkoord, waardoor Oekraïnse schepen met graan kunnen blijven uitvaren. Maar hoe stabiel is die deal tussen Oekraïne en Rusland? Intussen is Egypte in de ban van een online datingshow, maar we beginnen in China. Het is 2:30, tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Hij is net afgestudeerd, maar het lukt hem niet om een baan te vinden. Zo vertelt deze jonge Chinees in een documentaire van France 24. En hij is niet de enige, want 1 op de 5 jongeren in China is werkeloos. Op het partijcongres eind oktober sprak ook de Chinese leider Xi Jinping over het probleem van de grote jeugdwerkeloosheid in China. In zijn speeches benadrukt hij graag dat de hoop van China op de jeugd gevestigd is. Maar kunnen jongeren die verwachtingen wel waarmaken zolang er geen werk voor ze is? Eva Ramelow, correspondent in Shanghai. Goedenavond voor jou, Eva. Goedenavond. Die cijfers, 1 op de 5 jongeren in China komt dus niet aan de bak. Over hoeveel jongeren hebben we het dan? Nou, het gaat alles bij elkaar dan om zo'n 20 miljoen jongeren tussen de 16 en de 24 jaar. Dat is wel alleen stadsjeugd. Hoeveel jongeren buiten de steden op het platteland geen werk hebben, ja, dat weten we eigenlijk niet. En die cijfers zijn trouwens in de zomer altijd wat hoger, hè, omdat dan heel veel jongeren van school en van de universiteit komen. Ja, maar goed, het zijn dus cijfers van afgelopen zomer. Ter vergelijking, in Nederland is het percentage jongeren tussen de 17 en 25 zonder werk 7,3%. Terwijl dat in China dus 18% is. Ja. Even om het in perspectief te zetten. Onder jongeren heel hoog, dus die werkeloosheid. Hoe komt het dat vooral jongeren in China de dupe zijn? Ja, nou ja, werkloosheidscijfers zijn altijd een beetje dubieus, hè, zoals alle statistieken in China. Er is een enorme grijze sector. Heel veel dagloners op bouwplaatsen, koeriers. Dat zijn mensen die van het platteland komen, migranten. Die zijn vaak niet geregistreerd. Dus de algemene werkloosheidscijfers die zijn meestal niet zo betrouwbaar. Die houden ze meestal op zo'n 5%. Dus de focus ligt nu op jongeren, maar er zijn ook heel veel migranten die afgelopen jaren zijn terugverhuisd naar het dorp waar ze vandaan komen. Daar hebben ze ook geen werk, maar dan worden ze vaak als boer meegeteld. Werkloze jongeren zijn makkelijker te tellen. Al was het maar omdat dus de universiteiten en veel middelbare scholen in de steden staan. Dus ja, jongeren die daar vandaan komen, die zijn heel goed in kaart te brengen. Dus vandaar die focus. Maar hoe komt het dat vooral jongeren de dupe zijn van die werkeloosheid die daar is? Waarom jongeren vooral de dupe zijn? Omdat zij nog moeten beginnen op de arbeidsmarkt, zou ik kunnen zeggen. Als ik om me heen vraag, hè, naar jongeren die geen werk hebben, dan merk je dat heel veel van hen eigenlijk thuis bij hun ouders blijven zitten. ik was eigenlijk een beetje geschrokken toen ik sprak met jongeren over het pessimisme dat ze hebben, de lamlendigheid. Ze zijn vaak een beetje verwend. Veel jongeren willen geen baan aannemen waar ze niet voor zijn opgeleid, waar ze ver voor moeten reizen. De oudere generatie die heeft iets meer, die zijn gewend om harder te werken, om lang bij hun familie weg te zijn. Jongeren zijn gewend dat hun familie wel voor hen zorgt, dus dat ze lang bij hun ouders kunnen blijven wonen bijvoorbeeld, tot ze wel werk of een huwelijkspartner hebben gevonden. Dat is helemaal niet gek. En hen is eigenlijk altijd beloofd dat het leven beter zal worden. Er is eigenlijk nooit gezegd dat het leven ook wel eens anders zou kunnen lopen. Ze zijn er wel aan gewend dat ze heel hard moeten werken op school. Maar eigenlijk hebben ze nooit echt nagedacht over wat ze willen met hun leven en wat ze kunnen. En nu moeten ze dus opeens zelf beslissingen nemen. En dat is heel moeilijk. Maar goed, China zucht natuurlijk onder corona, ook onder een vastgoedcrisis. Ligt in die crisis ook een verklaring voor die hoge werkeloosheid onder Chinese jongeren? Ja, eigenlijk wel. Dat zijn de twee grootste crisis op dit moment. En die verspreiden zich allebei als een olievlek over de economie. De coronacrisis, gigantische onzekerheid, mensen kunnen niet reizen, ondernemers durven geen risico te nemen, geen mensen aan te nemen ook. En hetzelfde gebeurt nu met die vastgoedcrisis. De bubbel is langzaam aan het leeglopen. Het wordt lastig om te speculeren in nieuwe gebouwen. Maar omdat die bubbel zo gigantisch groot was, een derde van de economie zo ongeveer, zijn er heel veel bedrijven die van die speculatie afhankelijk waren. Hè? Dus denk dan aan staal- en betonbedrijven, maar ook leveranciers van raamkozijnen, meubelzaken, loodgieters. Die twee elementen, corona en de vastgoedcrisis, vastgoedbubbel, vastgoedcrisis, die zorgen voor heel veel onzekerheid. En het laatste groeicijfer van de Chinese economie was 3,9% van afgelopen kwartaal. Maar er is ook enorm veel stilstand. En daar hebben die jongeren dus heel erg veel last van. En nou begrijp ik dat er ook sprake is van wat dan een mismatch op de arbeidsmarkt genoemd wordt. Sommige Chinese studenten zijn te hoog opgeleid voor de banen die beschikbaar zijn. Hoe heeft dat zo kunnen ontstaan? Kijk, China komt natuurlijk uit een economie waar de productie heel goedkoop was. Hè. We kennen allemaal dat Made in China verhaal. In het zuiden van China met name, daar stonden al die fabrieken. Mensen werkten daar aan de lopende band. Dat was een beetje dat was China's groeimachine. Maar de arbeid is duurder geworden. Die fabrieken die trekken weg. Er moet geïnnoveerd worden. Er moet hogere kwaliteit producten worden gemaakt. En jonge Chinezen die worden daar wel voor opgeleid. Maar die krijgen dan vervolgens eigenlijk niet de kans om hun vaardigheden, hun nieuwe kennis te gebruiken. Want die innovatie die is er nog niet. China zit op dit moment in een soort tussenfase waarbij dus die goedkope productie allemaal weg is gebracht. Maar die nieuwe hogere kwaliteit, hoogwaardigere economische activiteiten nog niet echt zijn doorgedrongen. Dus dat is een probleem. Daar zit die mismatch in. Ja, en de hoge werkeloosheid onder jongeren leidt dus ook tot een nieuw fenomeen. Er is zelfs een soort woord voor, een buzzwoord begreep ik online, bailan. Wat is dat precies? Ja, bailan betekent zoveel als laat het maar rotten, laat maar gaan allemaal. Vandaar ook dat ik zei dat pessimisme, die lamlendigheid. Mensen weten echt niet meer wat ze moeten doen nu het allemaal niet lijkt te lukken. Maar er zijn natuurlijk wel altijd hele hoge verwachtingen van jongeren. Hè? En die familie die heeft altijd voor die jongeren gezorgd. Dus dan mag je nu blijven wonen. Maar die ouders die willen natuurlijk ook graag dat je op een gegeven moment werk krijgt. Hè? Dat je al die verwachtingen waarmaakt. Bailan is net zoiets als wat we eerder hadden, tangping, plat liggen was dat. Jongeren proberen elkaar eigenlijk van te overtuigen dat het oké is als je niet voldoet aan die verwachtingen die je familie van je heeft. Hmm. Dus niet meer meedoen aan die rat race. Het zijn niches, maar het duidt wel op een veranderende mentaliteit. Ja, maar dat alles, die mentaliteit staat dus in schril contrast met wat de grote Chinese leider van de jongeren in China verwacht. Xi Jinping heeft het steeds over de hoop van China die gevestigd is op de jeugd. Hoe is dat te rijmen? Ja, kijk, Xi die zegt heel veel, maar praktisch gezien gebeurt er dan heel weinig eigenlijk. Het gaat Xi vooral om de toekomst van de partij en dus ook de toekomst van het land. Hij heeft een soort ideaalbeeld van worstelen en afzien. Zo is de Communistische Partij groot geworden. Zo is China groot geworden. Offers brengen, dat hoort bij de vooruitgang. Maar Xi wordt dus zelden echt concreet als het gaat om beleid. Worstelen doen die jongeren wel. Maar op dit moment leidt het niet echt ergens toe. Hij had het erover tijdens zijn speech bij het partijcongres. Maar er is dus niet een plan hoe deze jongeren weer aan het werk te krijgen. Vooralsnog. Nee. Het probleem is, wat eigenlijk telkens terugkomt, is dat er meer moet worden geïnvesteerd in de private sector. Ondernemers moeten meer de ruimte krijgen. Wat ik net zei, die mismatch, die kan opgelost worden als die innoverende krachten meer ruimte krijgen. Als er meer bedrijfjes de kans krijgen. En Xi Jinping is altijd enorm gefocust op staatsbedrijven. Die staan er niet echt onbekend dat ze bijzonder innovatief zijn. Ja, China is een socialistisch land. De Communistische Partij wil alle productiemiddelen in handen houden. Maar dat laat dus erg weinig ruimte voor ambitieuze jongeren. En in het verleden konden die nog wel terecht bij techbedrijven zoals Alibaba of Baidu of een van die duizenden kleinere bedrijven die ook probeerden te innoveren. Dat was destijds het buzzword. Xi Jinping had het over innovatie. Er moest meer in de tech geïnvesteerd worden. Dat was toen het ding. Daar draait hij steeds verder de duimschroeven aan. De tech zit nu ook bij staatsbedrijven eigenlijk. Dus wat economen eigenlijk altijd zeggen is, er moet meer ruimte komen voor ondernemers, voor bedrijfjes, voor die hoogwaardige economie eigenlijk. En dus is het buzzwoord voorlopig Bailan, moedeloosheid onder jongeren. Hartelijk dank, Eva Ramelow. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Oekraïne mag van de Russen voorlopig toch graan blijven exporteren via de Zwarte Zee. Het zogeheten graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne is gisteren met een paar maanden verlengd. Dat akkoord is niet alleen van belang voor de economie van Oekraïne, maar ook voor de voedselvoorziening wereldwijd. Maar hoe stabiel is deze deal? Want wat is het belang van Rusland om dat Oekraïense graan toe te laten op de wereldmarkt? Niels Drost, Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal. Welkom Niels. Zodat we het even voor ons zien, dat graan uit Oekraïne. Welke weg moet dat nou afleggen om op de wereldmarkt terecht te komen? Het grootste deel van het Oekraïense graan, dat loopt via de Zwarte Zee, die export. En om daar te komen moeten grote graanschepen aanmeren in Istanbul. Daar is een controlecentrum opgericht waar partijen van Rusland, Oekraïne, Turkije en de VN samen dan zo'n schip controleren. Zitten er geen wapens in of andere dingen die niet naar Oekraïne toe mogen gaan? Dan neemt een Oekraïense schipper het roer over. Die vaart door een mijnenveld heen, wat daar is leeggehaald. Een soort corridor eigenlijk, zou je het kunnen noemen. Varen ze naar bijvoorbeeld Odessa toe, een grote Oekraïense haven. Nou, wordt het met graanproducten volgeladen. Die schipper vaart vervolgens weer terug naar Istanbul, waar ook weer nogmaals een controle plaatsvindt of alles wat aan boord is wel klopt. En vervolgens kan dat schip dan gaan naar het land waar het gekocht is. En dat zou bijvoorbeeld Libanon kunnen zijn. Dat is een land waar graan naartoe gaat. Maar in de afgelopen tijd is eigenlijk het grootste deel van dat graan uit Oekraïne naar China, Turkije, maar ook bijvoorbeeld Nederland toegegaan en andere landen. Dus maar Niels, het afwaarts gekocht wordt. Even waar het terecht komt, dat begrijp ik. Maar even voor het beeld, hoe veilig is dat allemaal? Ik hoor je zeggen, ze varen uiteindelijk door een mijnenveld. Nou, je kan je voorstellen dat toch best wel risicovol is. Er liggen verschillende zeemijnen in de Zwarte Zee, omdat het nu eenmaal op dit moment oorlog is daar. Het is wel zo dat mijnenveld is vrijgemaakt van mijnen door deze corridor. En in principe kunnen deze schepen er veilig doorheen varen. Maar je hebt natuurlijk wel het risico dat er bijvoorbeeld zeemijnen los kunnen raken, die op drift raken. Het is nog steeds oorlog ondertussen. We hebben recent gezien dat, ondanks dat tussen Rusland en Oekraïne is, dat een raket bijvoorbeeld in Polen is neergevallen. En je kunt je ook afvragen of dat met die schepen allemaal perfect en veilig verloopt. En hoe kan het nou, Niels, dat Rusland die export van Oekraïns graan kan blokkeren? Dat komt omdat Rusland aan het begin van de Russische invasie in februari dit jaar heeft het een zeeblokkade op de Zwarte Zee uitgevoerd, waardoor schepen eigenlijk niet meer naar die Oekraïnse havens konden toevaren en Oekraïne dus andere manieren moest zoeken om dat graan te exporteren. Nou, dat is heel beperkt. Eigenlijk het grootste deel van het graan kan alleen maar via de Zwarte Zee in grote getalen naar buiten gebracht worden. En omdat dus Rusland die Zwarte Zee-blokkade had uitgevoerd, is eigenlijk tot deze deal in juli die Zwarte Zee-graanexport stil komen te liggen. Ja, van de zomer dus was er een akkoord tussen Oekraïne en Rusland de hele wereld opgelucht. Want toen kon er dus weer gevaren worden. Dat akkoord zou dit weekend aflopen. Wat is er nou gisteren besloten? Ja, gelukkig hebben alle partijen besloten gisteren dat ze deze deal gaan voortzetten met nog eens een keer 120 dagen, zo'n 4 maanden. En zolang al deze partijen zich houden aan de afspraken, kunnen dus de komende 4 maanden in ieder geval nog Oekraïnse graanschepen de wereldmarkt opvaren. De vraag is wel hoe lang dat dan stand zal houden. Rusland is eerder ook al uit de graandeal gestapt, eenzijdig. En zelfs aan het begin van deze graandeal heeft Rusland Oekraïnse havens bestookt. Ja, die Russen lagen dwars op weg naar deze graandeal. Daarom was het ook lang de vraag of die verlenging er zou komen. Waarom hebben de Russen daar zo'n bezwaar tegen? De Russen die hebben meermaal aangevoerd bijvoorbeeld dat Oekraïnse graan niet gaat naar de landen die het hardste nodig hebben. Rusland zegt dan, de bedoeling van deze deal was dat hongersnood voorkomen zou worden. Maar ondertussen gaat dat graan naar allemaal hele rijke landen toe, waar nou niet bepaald dat graan nodig is om honger te voorkomen. Dat verhaal van Poetin klopt half. Het is inderdaad zo dat het graan niet rechtstreeks allemaal naar bepaalde landen toe gaan die het hardste nodig hebben. Maar het feit dat Oekraïnse graan de wereldmarkt opkomt, dat zorgt er wel voor dat de prijs stabiliseert, lager is. En je zag ook dat toen Rusland er tijdelijk uitstapte, de prijs in één keer met 5% steeg. Ja, je kunt je voorstellen dat als je als laaginkomenland graan moet kopen, dat het toch een stuk prettiger is als dat voor een lagere, stabielere prijs kan, in plaats van dat een stuk hoger ligt. Maar goed, dus Rusland zegt, die heeft een verhaal daarbij met het is voor de wereldmarkt bedoeld. Wat is de achtergrond van dat verhaal? Ja, daarbij komt kijken dat dit een slimme of cynische PR-strategie is van de Russen om eigenlijk de schuld aan Oekraïne te geven voor de problematiek op de wereldmarkt en zichzelf af te doen als eigenlijk het land dat ervoor zorgt dat de wereld nog steeds gevoed kan worden. Dat Rusland opkomt voor die derde landen. En daarbij komt kijken dat op dit moment internationaal gezien het niet zozeer is dat de hele wereld tegen Rusland is. Internationaal zijn er nog een aantal landen en ook vooral in Azië, in Afrika, Zuid-Amerika, die zich niet per se uitgesproken hebben voor of tegen Rusland en Oekraïne. En met zo'n graaninitiatief en door dus ervoor te zorgen dat graan de wereldmarkt opkomt, probeert Rusland goodwill te kweken in de hoop dat ze daarmee dus ook andere landen in hun kamp weten te trekken. En lukt dat? Zijn die landen, gaan die mee in dat verhaal van Rusland? Ja en nee. In sommige gevallen wel. Dus er zijn ook inderdaad landen die dan heel dankbaar zijn, die zich uitspreken ook voor Rusland. Vooralsnog is het een lopend initiatief van Rusland om die landen mee te krijgen. En past het ook in het bredere verhaal, in de bredere communicatiestrategie voor dus die derde partijen die nog geen keuze genomen hebben. Tegelijkertijd kun je zeggen, voor de Russen is dit dus een diplomatiek drukmiddel eigenlijk, richting die landen die je net beschreef, maar misschien ook wel richting Oekraïne en de VN. Ja, zeker, vooral tegenover Oekraïne is dit een heel concreet drukmiddel, een hele grote stok waar Rusland mee kan slaan, omdat ze weten wat voor impact het gaat hebben voor Oekraïne als zij dat graan niet meer kunnen exporteren. Dus Oekraïne die heeft die graaninkomsten heel hard nodig om de economie draaiend te houden. En als Rusland nu uit die deal weer stapt, er door die graanexport stil kan komen te liggen, dan weet Rusland dat ze Oekraïne daar heel hard mee raken. En Rusland heeft eerder ook al bijvoorbeeld gezegd, toen Oekraïne naar verluidt de Zwarte Zeevloot van Rusland op de Krim aangevallen had, toen heeft Rusland al gezegd, waag het niet om dit nogmaals te doen, anders gaan we uit die deal stappen. En daarmee zie je dat Rusland het als een drukmiddel gebruikt om zijn eigen wil af te kunnen dwingen. En daarmee ook dus toch Oekraïne bijvoorbeeld onder druk kan proberen te zetten. En dat is ook een van de belangrijke elementen waarom Rusland deze deal wilt voortzetten. Ja, want als je zegt, als dat graan voor die Oekraïnse economie zo belangrijk is, waarom stemmen de Russen dan nu in met deze verlenging? Dat is dus vooral omdat ze nu de afweging maken dat ze er als verhaal mooie sier mee kunnen maken en diplomatiek er misschien wat aan hebben. Ja, want als ze nu de graankraan dichtdraaien en dit stopzetten, dan is het niet alleen dat ze er zelf imagoschade mee oplopen. Het is ook nog eens een keer zo dat je die stok dan niet nogmaals kan gebruiken. Je bent hem dan kwijt, je hebt hem ingezet en kan niet op een later moment weer gebruikt worden. En daar komt ook nog bij kijken, dat is eigenlijk meer een bijreden daarbij, dat Rusland de belofte heeft gekregen dat haar eigen graanexport niet meer belemmerd zal worden. Belofte van wie? Belofte van de VN, die zet zich daarvoor in, maar ook van bijvoorbeeld de EU, het Verenigd Koninkrijk, de VS. Die hebben al eerder verklaard dat er geen sancties zijn en ook niet zullen komen tegen de Russische graanexport. En dat is ook het geval. Het probleem voor Rusland is dat er nu heel veel indirecte consequenties zijn voor de eigen graanexport door die sancties. In sommige gevallen zijn bijvoorbeeld banken waar betalingen mee uitgevoerd worden, nou, die zijn gesanctioneerd. Of dat bedrijven niet meer handel willen drijven met Russisch graan uit angst dat ze ondanks de goede beloftes toch onder die sancties zullen komen te vallen. En Rusland die hoopt met deze deal in ieder geval ook die bezwaren weg te kunnen krijgen. En zal ook in de komende maanden herhaaldelijk hierop weer gaan aandringen. Dat ook de eigen graanexport goed moet kunnen verlopen. Maar daar hebben ze dus al een concessie gekregen van de VN. Dan nog even, hoe gaat dat nou in de praktijk? Hè? Rusland en Oekraïne zijn in oorlog. Zitten ze voor zo'n deal dan naast elkaar aan tafel? Hoe stel ik me dat voor? Nou, opmerkelijk genoeg niet. Dus je zou verwachten dat bij zo'n graandeal dat beide partijen een document ondertekenen, er de handtekening onder zetten en dat dan dus de graandeal is. Maar in de praktijk zijn het eigenlijk twee losse deals van elkaar. Oekraïne heeft een deal getekend met Rusland. Oekraïne heeft een deal getekend met Turkije en de VN. En ook Turkije. Rusland heeft dat op haar beurt weer gedaan met Turkije en de VN. En dat maakt dan samen de graandeal. Maar zijn eigenlijk twee losse akkoorden, zodat ze niet samen dat hoeven te doen. Maar daar zit Turkije dus tussen. Hè, die speelt een belangrijke rol bij die onderhandelingen. Verlenging vond ook in Istanbul plaats. Wat is het belang voor de Turken hier dan? De Turken hebben hier aan de ene kant een diplomatiek belang bij. Turkije en vooral Erdogan wil zichzelf opstellen als de onderhandelaar. Degene die deals geregeld kan krijgen. Ook een hele belangrijke positie inneemt op het internationale toneel. Tegelijkertijd zit ook een heel praktisch belang bij. Turkije is het tweede grootste land dat het meeste graan uit deze deal van Oekraïne ontvangt. Dus dankzij deze deal komt er nog steeds ontzettend veel Oekraïns graan naar Turkije toe. Dat relatief goedkoop graan is. Ze pikken een graantje mee. En dan, hè, als je, dat heb je geschetst, vaststelt dat Rusland zich eerder tijdelijk ook terugtrok uit dit graanakkoord. Net zoals ze aan de gaskraan draaien, kun je zeggen, draaien ze ook aan de graankraan. Hoe stabiel is dit akkoord dan nu? Ja, nog steeds heel stabiel. Dat komt vooral omdat Rusland zich nog steeds... instabiel. Dankjewel. Dat was nog steeds een hele instabiele deal, omdat Rusland zich het recht voorbehoudt om nog steeds weer uit te stappen als niet aan haar eisen voldoende aan wordt. Rusland heeft eerder al laten zien dat het dat ook daadwerkelijk wil doen. En ja, wat we niet moeten vergeten, eigenlijk toen het inkt van deze deal nog nat was, begon Rusland al met het bestoken van Oekraïnse havens, terwijl nadrukkelijk was afgesproken dat dat niet de bedoeling was. En wat zie jij nou als grootste bedreiging voor dit fragiele akkoord? Ja, toch de houding van de Russen. Want Oekraïne wil deze deal heel graag voortzetten. Turkije en de VN zetten alles op alles om het voort te zetten. En het zou heel goed kunnen dat de Russen ofwel zich eruit gaan trekken, ofwel bepaalde eisen gaan stellen om deze deal toch voort te kunnen laten zetten. Denk aan bijvoorbeeld, val niet onze Zwarte Zeevloot aan. Of dat Rusland vervolgens eisen gaat stellen in Oekraïne zelf, in de gebieden die het op dit moment bezet heeft. Eisen denken we aan? Nou, bijvoorbeeld dat Oekraïne niet verder mag oprukken naar bepaalde gebieden en dat anders Rusland zich terugtrekt. Of andere eisen die Rusland in de context van deze oorlog zou kunnen stellen. Dat het namelijk dus echt een drukmiddel is van de Russen om toch de eigen wil proberen op te leggen. Dankjewel Niels Drost van Instituut Klingendaal voor jouw tekst en uitleg bij dat graanakkoord van gisteren. Buitenland uitgelicht. كل واحد فيهم مش شايف التاني وبينهم الحيطة دي البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوند كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه المواضيع ليها علاقة بالجواز لبس فلوس شغل وحاجات تانية كتير. Ja, Blind Date, dat verstond u misschien ook. Deze online datingshow zet de Egyptische huwelijksmarkt behoorlijk op zijn kop. Want daten, dat doe je in Egypte eigenlijk niet echt. Mensen worden nog steeds vooral aan elkaar gekoppeld via een zogenaamd salonhuwelijk. Vanuit Cairo, correspondent Rut van der Wallen. Rut, goedemiddag. Goedemiddag. Voordat we het over die datingshow hebben, wat stel ik me voor bij zo'n salonhuwelijk? Ja, salonhuwelijk komt er eigenlijk op neer. In Egypte trouw je nooit alleen met één iemand, maar je trouwt eigenlijk met de hele familie. En daar moet ook die familie mee akkoord zijn. En wat heel vaak gebeurt, is dat een man om de hand gaat vragen van een vrouw aan haar vader, de vader van de toekomstige bruid. En wat er dan wordt besproken, is allerlei praktische dingen. Het is eigenlijk echt een contract. Hoeveel geld ga je betalen? Er is nog altijd iets wat niet een bruidsgat wordt genoemd, maar daar wel op neerkomt. Wie gaat voor het huis zorgen? Wie koopt de meubels? Dus er wordt allemaal praktische dingen afgesproken. En dan de dag van het huwelijk wordt ook echt ook een contract ondertekend waar dat allemaal in staat. Dus het is eigenlijk heel erg een afspraak tussen families. En dan vaak hopen koppels die elkaar